وسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مفاهمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت احائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں الحمدللہ آج ہم سترویں پارے کا شطر کی اور سورت الانبیاء شریف کی آیت نمبر 76 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہے. پچھلے سبق میں دو دن حضرت سینا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ و تسلیم کا تذکرہ مبارکہ تھا اور آپ کے امتحان اور امتحانوں میں کامیابی کا ذکر خیر تھا. آج دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارکہ ہے, جن میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ خوف خدا بندی سے رویا بہت کرتے تھے, تو زیادہ رونے کی وجہ سے آپ کو نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کہا جانے لگا, اور یہی آپ کا نام مبارکہ جو ہے وہ مشہور ہو گیا. تو رب کہتا ہے وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ, اور نوح کو یاد کرو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں ندا دی, اس نے ہمیں پکارا. فاستجبنا له, تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمایا. فنجیناہ, بس ہم نے اس کو نجات دی. واہلہ, اور اس کے گھر والوں کو. من الکرب العظیم, بڑی سختی سے نجات دی, یعنی بہت بڑی سختی تھی قوم کی طرف سے, ظالموں کی طرف سے, کفار کی طرف سے, اور پھر طوفان کی بہت بڑی سختی تھی, اللہ جل مجد القریم نے اشارہ فرمایا کہ اس نے کیونکہ ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، اور طوفان اور تکلیف اہل طغیان سے ہم نے ان کو اور ان کے اہل کو گھر والوں کو نجات دی، وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ اور ہم نے ان لوگوں پر اس کو مدد دی، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ بے شک وہ بہت برے لوگ تھے، جو رب کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، رب کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، وہ قوم بڑی بری قوم ہوتی ہے، آج رکھنا ہم نے ان کو غرق کر دیا، اجمعین سب کو ڈبو دیا، کتنے سال تک کم و بیش 950 سال تک حضرت سینا نوح علیہ السلام و تسلیم رب کی توحید کا پرچار کرتے رہے، لیکن 950 سال کے بعد 80 آدمی صرف مومن ہوئے، کتنی بدبختی ان لوگوں کی کہ جو اتنے 100 سال سن کر اللہ کی دین کی باتیں بھی دین میں نہ آئے، اور سن بھی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے رہے ہیں، 1450 سال آپ کی عمر مبارکہ ہوئی، اور دنیا کی بے ثباتی دنیا کی بے وفائی پر آپ یوں روشنی ڈالتے ہیں کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی خدمت میں آئے تو پوچھا کہ اے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کتنی دیر تک آپ دنیا میں رہے، تو کہا یوں لگتا ہے جیسے ایک کمرے کے دو دروازے ہوں، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل رہا، یا یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک مسافر سفر کرتا ہوا آتا ہے اور راستے میں ایک درخت آتا ہے، مسافر ایک طرف سے درخت کے سائے میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، یوں لگتا ہے جیسے ساری زندگی اتنی وقت میں اتنی دیر میں گزر گئی، 1450 سال کی عمر یوں گزرتی ہے کہ جیسے ایک کمرہ یا درخت کی چھاؤں گزر جاتی ہے، ہماری تو عمریں بھی کچھ نہیں ہیں، تو ہم ان چھوٹی سی قلیل سی عمروں میں کس طریقے سے اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور بے حیائی اور بدتمیزی میں پڑتے ہیں، صرف ہمارے داؤد و سلیمان، اور یاد کرو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، دونوں باپ بیٹا ہیں، دونوں نبی ہیں، اس یخ کو ماں نے پھر ہر سے جب کھیتی کا ایک جھگڑا چکانے میں اس نافشت کی ہے غنم القوم میں، کہ جب رات کو کچھ بکریاں اس میں آ گئیں، ہوا یہ کہ بکریاں کسی کی آئیں، ہاتھ کوئی چرانے والا چرواہا نہیں تھا، تو کھیتی کھا گئی، یہ مقدمہ حضرت سینا داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش ہوا، آپ نے فرمایا کیا کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں، بکریوں کی قیمت کیونکہ کھیتی کے نقصان کے برابر تھی، آپ نے یہ حکم فرمایا کہ بکریاں جو ہیں جس کا نقصان ہوا ہے اس کو دے دی جائیں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، رب کہتا ہے ہم اس کے ان کے حکم کے گواہ ہیں، اس وقت ہم بھی حاضر تھے، فہمنا ہا سلیمان، تو ہم نے سلیمان کو فقاہت عطا کر دی، ہم نے سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سمجھ عطا کر دی، حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ حکم فرمایا یہی مسئلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ کہن کے لیے اس سے زیادہ آسانی کی شکل بھی ہو سکتی ہے، اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر صرف 11 سال کی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ پر لازم کیا کہ وہ صورت بیان فرمائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تجویز پیش کی کہ بکری والا کھیت میں کھیتی کاشت کرے جب تک کھیتی اس حالت کو نہ پہنچے جس حالت میں بکریوں نے کھائی تھی، اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے نفع کھائے، اور کھیتی اس حالت میں پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو کھیتی دے دی جائے اور بکری والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ یہ تجویز حضرت داؤد علیہ السلام نے پسند فرمائی، اور اس معاملہ میں یہ دونوں حکم اجتہادی تھے اور اس شریعت کے مطابق تھے۔ ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر چرانے والا ساتھ نہ ہو تو جو جانور نقصان کرے اس کا ضمان لازم نہیں آتا۔ حضرت امام مجاہد کا قول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا اس مسئلے کا حکم تھا، اور سلیمان علیہ السلام نے جو تجویز کروائی یہ صورت صلح کی تھی۔ اب یہ دونوں باپ بیٹا دونوں انبیاء کے حکم جدا جدا ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بکریاں بکری والے کی رہیں۔ ہاں، جتنی دیر تک وہ کھیتی کو بوئے اور فصل وہاں تک پہنچے، جس وقت بکریوں نے کھیتی کو کھایا تھا اتنی دیر تک وہی فصل بوئے، وہی اس کو پانی دے، ہل چلائے، اس کی رکھوالی کرے، اور بکریاں ساری کھیتی والے کو دے دی جائیں جتنی دیر تک وہ ان سے نفع اٹھائے، اور جب فصل اس مقام کو اس وقت کو پہنچ جائے تو بکریاں اس کو واپس کر دی جائیں اور کھیتی والا کھیتی لے لے۔ دونوں کے حکم میں اختلاف ہے، ہیں دونوں نبی، ہیں دونوں اللہ کے بندے۔ اب کوئی یہ کہے کہ ایک کو غلط کھانا تو نہیں، دونوں صحیح تھے۔ اللہ جل مجد الکریم نے دونوں کے بارے میں فرمایا و کلن آتینا حکما و علما، ہم نے دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا تھا۔ وجوہ اجتہاد طریقے احکام وغیرہ کا مسئلہ، دونوں کو عطا کیا تھا تو دونوں کو اللہ نے سچ کہا۔ آج لوگ کہتے ہیں، دیکھو جی تم کہتے ہو چار امام حق پر ہیں، یہ کہتا ہے رفع دین کرنا چاہیے، یہ کہتا نہیں تو ایک تو جھوٹا ہوگا نا، یہ کہتا ہے کہ امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں پڑھنا چاہیے تو ایک تو جھوٹا ہوگا۔ یا آج کل دوسری طرف جائیں تو لوگ کہتے ہیں سید نام یہ معاویہ اور حضرت مولا علی کے درمیان جنگ ہوئی تو ایک تو جھوٹا ہوگا نا۔ تو آپ سنی لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ حضرت میرے معاویہ کو بھی سچا کہتے ہیں اور حضرت مولا علی کو بھی سچا کہتے ہیں جب سے آپس میں ان کی جنگ ہوئی؟ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی حق پر کہتے ہیں، اور امام مالک کو، امام شافعی احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو بھی آپ سچا کہتے ہیں؟ تو بھائی جیسے اللہ جل مجد الکریم نے حضرت داؤد کو بھی سچا کہا اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بھی سچا کہا، جبکہ مسئلہ ایک اور جواب دو مختلف تھے، تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مجتہد اجتہاد کرے، جیسا بخاری کی حدیث ہے، جیسا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجتہد اجتہاد کرے، جب حکم کرنے والا حکم کرے، فلو اصحابہ فلو اجران، اگر اس کا حکم ٹھیک ہے تو اس کو دو اجر ہیں، فلو اخطا فلو اجر واحد، تو اگر وہ غلطی کر جائے پھر بھی اس کو ایک اجر ہے، ہاں ہو مجتہد۔ تو اس لیے حضرت سینا مولا علی اور حضرت سینا میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی جنگ ہوئی، دونوں حق پر ہیں، لیکن چونکہ اجتہادی غلطی ہے ہم کسی کو برا نہیں کہہ سکتے۔ جیسا فیصلہ حضرت سلیمان کا نافذ ہوا، بیٹے کا نافذ ہوا، جیسے فیصلہ اللہ جل مجد الکریم نے حضرت سلیمان کا پسند کیا اور کہا ففہمناہا، ہم نے ان کو فصاحت عطا کر دی، ہم نے ان کو سمجھ عطا کر دی۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مجتہد جس کو اللہ فقیہ بنا دے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، من یرد اللہ ایسن یفقہ فی الدین، حکمہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کو اللہ جل مجد الکریم جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ اور فکاہت عطا فرما دیتا ہے، اس کو فکا عطا کر دیتا ہے. آج لوگ فکا کے لوگ بہت خلاف بولتے ہیں، یہ فکا نہیں ہونی چاہیے، ہمیں تو یہ ریس قرآن ہونی چاہیے. یہ نہیں نادان سمجھتے کہ فکاہت ہوتی کیا ہے. فکا کہتے کس کو ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ فکا ایک تیسری چیز کا نام ہے، یعنی قرآن سنت کے جو مخالف چیز ہے اس کا نام ہے. جیسے آج کل بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ انبیاء اولیاء جو ہیں یہ ایک دوسری پارٹی ہیں، اللہ ایک دوسری پارٹی ہے. اللہ جل مجدل کریم جو ہے وہ کام علیحدہ کرتا ہے، انبیاء علیحدہ کرتے ہیں، دونوں آپس میں معاذ اللہ استغفر اللہ جیسے حکومت اور اپوزیشن ہوتی ہے، ایک کچھ کرتا ہے دوسرا کچھ. وہ کہتے ہیں نبیوں سے مانگو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. ارے نہیں، جو نبیوں سے مانگو وہ اللہ سے ہی مانگنا ہوتا ہے. نبیوں کا خواہ کرنا اللہ کا ہی خواہ کرنا ہے. اسی طریقے سے فقہا کا حکم کرنا یہ اللہ رسول کا حکم کرنا ہوتا ہے. وہ اللہ رسول کے قرآن و سنت سے ہی مسئلہ لقب کرتے ہیں. اسی لیے تو اللہ جل مجدل کریم نے ارشاد فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے امر والوں کی اطاعت کرو، فقہا کی اطاعت کرو. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات مجتہد آپس میں بظاہر مختلف ہوتے ہیں لیکن پھر بھی دونوں سچے ہوتے ہیں، دونوں حق پر ہوتے ہیں. حضرت داؤد نے علیحدہ مسئلہ بتایا تھا، حضرت سلیمان نے علیحدہ بتایا تھا، لیکن اللہ جل مجدل کریم نے کہا ہم نے دونوں کو علم عطا کیا. یہ نہیں کہا کہ ایک نے غلط مسئلہ بیان کر دیا، ایک نے صحیح بیان کر دیا. نہیں، بلکہ دونوں کی تصویر فرمائی، دونوں کو صحیح کہا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ اربع حق پر ہیں، اور جو ائمہ اربع کو چھوڑ کر نئی کوئی راہ نکالتا ہے، غیر مقلد بنتا ہے، وہ بدعتی ہوتا ہے. اصل میں مسلمانوں کا اجماع ہے کہ چاروں آئمہ اکرام علیہ الرحمہ کے مطابق عمل کیا جائے، کسی ایک کی تکلیف کی جائے. تو یہ آیت کریمہ جو ہے وہ صحابہ کا اختلاف ہو، آئمہ مجتہدین کا اختلاف ہو، اس پر روشنی ڈالتی ہے کہ صحابہ میں اگر کوئی شکر رنگی ہو گئی، اگر کسی اتحادی وجہ سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی تو ان میں سے کسی کو لان تان کرنا، کسی کو معاذ اللہ استغفر اللہ گالی گلوچ کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ جل مجدل کریم نے جب دونوں کو مختلف حکم والوں کو تصویر کی ہے تو ہمیں بھی تصویر ہی کرنی چاہیے، ہمیں بھی ان کی صحت پر عمل رکھنا چاہیے اور دونوں کا ادب اور دونوں کا احترام کرنا چاہیے. کیوں کہ اللہ جل مجدل کریم نے دونوں کے علیحدہ علیحدہ حکموں پر فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے دونوں کو حکم اور علم عطا کیا تھا. تو یہ اجتہاد، جب آدمی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد کے ساتھ مسائل کو جو اخذ کرتا ہے تو اس میں حکم میں مصیب ہو تو اس کو دو اجر، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، اور اگر اجتہاد میں خطاب آتے ہو جائے پھر بھی ایک اجر جو ہے وہ اس کو ملتا ہے. تو یہ آیت کریمہ کو کہا کہ اختلاف پر روشنی ڈالتی ہے اور ان لوگوں کی مذمت کرتی ہے جو فقہا اکرام اہل الرحمہ کے یعنی اختلاف پر سی بچی ہوتے ہیں اور فقہا پر اعتراض کرتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے اختلاف امتی رحمہ، اللہ کے محبوب کی امت جو ہے اس کا اختلاف رحمت ہے، وہ زحمت نہیں ہے. اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات بیان ہو رہے ہیں، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر فرما دیا کہ وہ تسبیح کرتے، وہ طیرہ اور پرندے بھی تسبیح کرتے. حضرت داؤد علیہ السلام و تسلیم کو اللہ جل مجدل کریم نے یہاں اور بہت سارے معجزے عطا کیے. وہاں ایک یہ معجزہ دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ جل مجدل کریم نے آواز بڑی جانی، جب آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تو پوری کی پوری کائنات تسبیح بیان کرنے لگتی، ہوا میں پرندے اڑتے ہوئے رک جاتے، پانی دریاؤں میں چلتا ہوا ٹھہر جاتا، درخت جھومنے لگتے، پتھر اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگتے. تو رب کہتا ہے ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کہا کرتے تھے. جب آپ ضرور کھولتے رکھا یعنی سراغ کرتے فطرات آپ کو ایک یہ بھی موجزہ ملا تھا کہ آپ گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے اور گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے پہلے قرآن کو ختم کر لیں, زبور کو ختم کر لیں. اتنا بڑا موجزہ. جیسا کہ یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ قرآن کو ایسے ختم کر لیتے تھے, یہ کرامت ہے آپ کی. لیکن حضرت رضی اللہ عنہ کا یہ موجزہ مشہور ہے. تو جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تو اس وقت ایک سما ایسا بن جاتا کہ ساری زمانہ کا جو مخلوق سنتی وہ وجد میں آ جاتی. اب شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا, کئی کئی دن تک لوگوں کو بے حیائی کی طرح لگاتا, لیکن جب حضرت دعوت ضرور پڑتے سارے کے سارے لوگ آ جاتے. شیطان پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں, میں اتنی محنت کرتا ہوں, میں اتنی کوشش کرتا ہوں, اور اس کے باوجود جب حضرت دعوت علیہ السلام تورات کو کھولتے ہیں, زبور کو کھولتے ہیں, تو میری ساری کی ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے, ساری دنیا ان کی طرف بھاگ جاتی ہے. کوئی ایسا طریقہ ہو کہ لوگوں کے کانوں میں حضرت دعوت علیہ السلام کی آواز نہ آئے, کیونکہ اگر آواز آئے گی تو یقیناً لوگ جو ہیں اس کی طرف بھاگ جائیں گے اور میری محنت پر پانی پھر جائے گا. اس لیے اس وقت علماء نے لکھا کہ شیطان نے یہ مضامین ڈھول کی وغیرہ ایجاد کی. جب حضرت دعوت علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو شیطان ڈھول کی بجانا شروع کر دیتا. اب چونکہ جتنی دیر تک ڈھول کی بجتی ہے, مضامین ہوتے ہیں, فاز ہوتے ہیں, گانا بجانا ہوتا ہے, اتنی دیر تک لوگوں کے کانوں میں کوئی اور آواز نہیں آتی, تو وہ بلند آواز سے ڈھول کی بجاتا. جو اس کے ساتھ بیٹھے وہ وہیں بیٹھے رہتے, اور حضرت دعوت کی نہ ان کا آواز پہنچتی اور نہ وہ سنتے. آہستہ آہستہ وہ بے حیائی میں پکے ہو گئے, اور پھر ان پر زبور شریف کی اور حضرت دعوت علیہ السلام کی وہ پیاری پیاری آواز جو تھی اثر کرنا چھوڑ گئی. شیطان نے اپنا طریقہ آج تک رکھا ہوا اور اس کو نئے نئے طریقے سے نئے نئے ڈھنگ سے لا رہا ہے. کبھی صرف ڈھولکی تھی, پھر اس کے ساتھ کئی اور بھی ساتھ پیدا ہو گیا. کرتے کرتے آج بھی دیکھ لیجئے, ادھر جب جمعہ کا وقت ہوگا ادھر بے حیائی عروج پر ہو جائے گی, ادھر عید کا وقت ہوگا ادھر یہ گانا بجانا, سینما بینی اور ڈرامے بازی عام ہو جائے گی. تو یہ شیطان نے اس وقت سے لے کر ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ نہ لوگ قرآن سنیں گے, نہ لوگ حدیث سنیں گے, نہ لوگ نیکی کے کاموں میں جائیں گے, اور نہ وہ ملک سے دور ہوں گے. لہذا جہاں دیکھیں یہ ہمارا ایک روم کھلا ہوا ہے, جہاں قرآن حدیث ہوتا ہے وہاں شیطانی کتنے روم ہیں, وہاں گانے بجانے ہو رہے ہیں, وہاں غیبت ہو رہی ہے, وہاں گالی گلوچ ہو رہا ہے. تو وہ شیطانی لوگ جو ہیں وہ وہاں بیٹھ کر گانے بجانے سنتے ہیں. کیوں کہ ان کو قرآن, ویسے تو وہ قرآن سنیں گے تو اس طرف آئیں گے, اور کیونکہ اب قرآن ان تک پہنچتا ہی نہیں ہے, اور اگر کبھی پہنچے بھی تو ان کے دماغوں میں دلوں میں وہ ایسا رچ بس گیا ہے گانا بجانا کہ ان کو قرآن اچھا نہیں لگتا. دیکھیے ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے, جو چیز کبھی نہ کھائی جائے اس کا ذائقہ پھر عجیب سا معلوم ہوتا ہے. وہ قرآن کا اپنا ذائقہ ہے, گانے کا اپنا ذائقہ ہے. گانا جو ہے, گانا بجانا جو ہے یہ دل کو زنگ لگا دیتا ہے, اور دل کے اوپر جو ہے وہ گمراہی کے پردے چڑھا دیتا ہے. اب جب قرآن وہاں جاتا ہے تو پھر وہ دل کو اچھا نہیں لگتا, نہ پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اچھی نہیں لگتی, نیکی کی بات اچھی نہیں لگتی. تو حضرت دعوت علیہ السلام کے اس موجزے کا طور جو تھا وہ شیطان ظالم نے طریقے سے پیش کیا, شفاظوں کو یاد کر دیا. آج کچھ تو بے حیا لوگ ہیں, روایتوں میں آتا ہے جو شخص گانا بجانے کا رسیہ ہو اور گانا بجانا سنتا ہو, قیامت کے روز شیشا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا. جو وہ کان اللہ جل مجد الکریم نے اس لیے نہیں دیے تھے کہ ان سے گانا بجانا سنا جائے, گالی گلوچ سنی جائے. کان تو اس لیے دیے تھے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام سنانے والا پیغام سنا رہا ہے اس کو سن کر اس پر عمل کیا جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے. تو کہا اسی طریقے سے پرندے, درخت, پرندے اور پہاڑ کے پتھر, یہ حضرت دعوت علیہ السلام کے ساتھ وجد میں آیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ تسبیحات بولا کرتے تھے. یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجزہ ملا کہ آپ جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے وہ پہاڑ وجد کرتا تھا, پہاڑ صلاۃ و سلام کرتا تھا, اللہ کی تسبیح بیان کرتا تھا. یہی درختوں کا حال تھا, اور یہی الحمدللہ رب العالمین پتھروں کا حال تھا, یہی جانوروں پرندوں کا حال تھا. میرے آقا کو بھی جو شخص دیکھتا, دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. میرے آقا کو جس نے بھی دیکھا اس نے اسی وقت الحمدللہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دی. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ سکھلا دیا تھا تمہارا پہناوا بنانا یعنی زرہ بنانا, تاکہ تمہاری زخمی ہونے سے تمہیں بچائے. حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ موقع ملا کہ آپ جس سے لوہے کو پکڑتے وہ لوہا نرم ہو جاتا تھا, جیسے آج لوہے کو گرم کر کے موڑا جاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کو بچی میں رکھنے کی ضرورت نہیں تھی. حضرت داؤد علیہ السلام جس لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے وہ بالکل ہری اور تازہ لکڑی کی طرح جو تھا نرم ہو جاتا تھا. آپ جس پر چاہتے تھے اس کو موڑتے تھے اور پھر اس کے ساتھ آپ زرہ بناتے تھے. تو رب کہتا ہے کہ میں نے ان کو یہ سکھا دیا کہ وہ اپنے ہاتھوں کے لوہے سے تمہارے لیے زرہ بنائیں تاکہ تم زخمی ہونے سے بچ جاؤ. فحال ان تم شاکر, کیا تم شکر کرو گے؟ دیکھو کتنی بڑی اللہ کے اللہ مجھے کریم کی کرم نوازی ہے کہ جب کسی کو یہ پتا نہیں تھا کہ لوہے سے کوئی چیز بن سکتی ہے, لوہا تو بڑا سخت ہے. حضرت ابراہیم, حضرت سینا, داؤد علیہ السلام لوہے کو پکڑ کے اور اس کو ہاتھ لگاتے, ہاتھ لگاتے ہوئے وہ دل کو نرم ہو جاتا. آپ اس سے جو چاہتے اوزار بناتے, جنگ کے اوزار, تیر بناتے, تلوار بناتے, خود بناتے, اسی طریقے سے ڈھال بناتے اور اسی طریقے سے زرہ بھی آپ بناتے تھے. تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ بغیر آگ کے ہاتھ لگانا اور لوہے کا نرم ہو جانا واقعی بہت بڑا معجزہ ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ لوہے تو چلو گرم کریں تو نرم ہو جاتا ہے, لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ پتھر کو ہاتھ لگاتے تھے تو پتھر جو تھا وہ نرم ہو جاتا. پتھر کو تو گرم کرنے سے بھی نرم نہیں ہوتا. جب جنگے احد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ احد پہاڑ کی طرف گئے تو آپ یعنی آگے پتھر سخت تھے, آپ نے ہاتھ رکھا تو پتھر یوں نرم ہو گیا جیسے گوندا ہوا آٹا ہوگا. آپ کے آقا ایک موجزہ یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ آپ کے قدم مبارکہ کا نشان جو تھا وہ پتھر پر تو نظر آتا تھا, ریت پر نظر نہیں آتا. ساری دنیا ریت پر رکھے تو پاؤں کا نشان نظر آتا ہے, مٹی پر رکھے تو نشان نظر آتا ہے. میرے آقا کے مٹی پر اور ریت پر نشان قدم کا ظاہر نہیں ہوتا تھا, لیکن جب آپ پتھر پر قدم مار کر رکھتے تھے تو پتھر اس کو اپنے آپ میں یعنی سمو لیا کرتا تھا. اور پتھر پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا جو تھا وہ الحمدللہ نقش ظاہر ہو جایا کرتا تھا. تو پتھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھونے سے نرم ہو جایا کرتا تھا. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزے سے بہت بڑا معجزہ بنا. ہم دیکھیے یہاں ایک مسئلہ ضمناً یہ پیدا ہوتا ہے, بعض لوگوں کی عادت ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کچھ ایسی چیزیں منسوخ کرنا. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت سینا داؤد علیہ السلام زرہ بنایا کرتے تھے, لیکن کیا آپ کو یعنی جیسا معذلہ فضلہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت داؤد کو لوہار تھے؟ تو جس نبی نے کپڑا بنا لوگ کہہ دیتے ہیں معذلہ وہ تو گلاہے تھے. بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑی گستاخی. کام ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ان کو اس طریقے سے بلانا. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کہ انہوں نے یہ کام کیے تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طریقے سے قطع نہیں کہنا چاہیے. تو کہا کیا اس چیز پر فحل انتم شاکرون, یا اس چیز پر تم شکر گزار ہو گے, شکر کرو گے؟ والے سلیمان ریح, اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا آصفتاً تیز ہوا تجریب امر ہی الی الارض مسخر کر دی جو آپ کے حکم سے چلا کرتی تھی. الی الارض التی بارکنا فیہا, اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی. اپنے حضرت سینا سلیمان علیہ السلام شام کے علاقے میں تھے, شام میں بہت ساری برکتیں ہیں کیونکہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن ہے, ابدال کا مسکن ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام میں 40 ابدال ہوتے ہیں, بے شمار انبیاء اکرام آئے اور ظاہری طور پر وہاں پھل بے شمار اور ہریالی بے شمار, خوبصورتی بے شمار ہے. اس لیے کہا کہ ہوا جو تھی وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تحت مسخر کر دی گئی. آپ سلیمان علیہ السلام کا تخت جو تھا وہ ہوا پر اڑا کرتا تھا, آپ ہوا پر بادشاہی کیا کرتے تھے. یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے. دنیا آج 14 صدیوں کے بعد جہاز دنیا نے بنایا آقا کے بعد, اس سے پہلے پتہ نہیں سلیمان علیہ السلام کتنی دیر پہلے ہوئے. اب جہاز بنا تو اب جہاز میں بیٹھ کر آدمی ہوا میں سفر کرتا ہے, ایک وسیلہ ہے. لیکن حضرت سینا سلیمان علیہ السلام کا تخت جو تھا وہ ہوا پر بغیر کسی وسیلے کے بغیر کسی انجن کے اڑا کرتا تھا. جہاں آپ چاہتے تھے وہ آپ کا تخت جو تھا وہ چلا کرتا تھا. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ, اور کہا ہر چیز کو ہم جانتے ہیں, ہر چیز ہمیں معلوم ہے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ, اور شیطانوں کو مسخر. مِنْ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ, جو اس کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے شیطان جنات سمندر میں غوطہ لگاتے اور وہاں سے کئی قسم کے ہیرے جواہرات جو تھے اور دھاتیں جو تھیں وہ نکالا کرتے تھے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آپ جو تھے وہ کام کرتے تھے. عجیب و غریب صنعتیں, عمارتیں, محل, بطن, شیشے کی چیزیں, پاتن وغیرہ, ہر چیز حضرت سینا سلیمان علیہ السلام حکم فرماتے. جنات اسی وقت اس کو قائم کر دیتے, جیسا کہ بیت المقدس حضرت سینا سلیمان علیہ السلام نے بنائی. اتنے اتنے بڑے پتھر جو تھے وہ شیاطین اور جنات جو تھے وہ پہاڑوں سے اٹھا کر لاتے تھے. تو حضرت دیکھیے اب اللہ جل مجید کتنے کتنے موئے اپنے بندوں سے بیان کر رہے ہیں. اگر بھائی موئے بیان کرنا, شان عظم سے بیان کرنا کہ شرک ہوتا, بدعت ہوتا, تو اللہ کے دامن کم ایسا نہ کرتا کہ لوگوں کو اس سے اشتباہ پیدا ہو جائے گا, لوگ شرک میں پڑ جائیں گے. لیکن اللہ کو پتا تھا کہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ معجزات ملتے ہیں یہ اللہ جل مجد الکریم کے حکم سے ہی ملتے ہیں, یہ اللہ ہی ان کو عطا کرتا ہے. تو جنات پر ان کی حکومت, کسی طریقے سے ہوا پر ان کی حکومت. فرمایا وکلنا لہم حافظ, ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے. شیطانوں کو یہ جرت نہیں تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام و تسلیم کے حکم سے نکل جائے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کی حفاظت کی, ہم نے ان کو روکا ہوا تھا کہ جیسا سلیمان کہے ایسی تم نے بات ماننی ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام و تسلیم کے حکم کے مطابق جو شیاطین تھے وہ سارے عمل کرتے تھے. وہ ایوب, اور حضرت ایوب کو یاد کرو, پھر تو اللہ جل مجدہ کریم اپنے ان بندوں کا, انبیاء اور رسل کا جس طریقے سے ذکر کرتا ہے, ان پر جو انعامات ہوئے ان کا ذکر کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی جو ذکر جو انعامات ان پر ہوئے جن کو آپ وہ یہ کہتے ہیں ہم بھی وہ بیان کریں. کہا وہ ایوب, اور ایوب کو یاد کرو, اذ نادى ربہ, کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا, انی مسانی الضر, باری تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچی, وہ انت ارحم الراحمین, تو سب رحم کرنے والے سے بڑا رحم کرنے والا ہے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم جو تھے, حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت صادق علیہ السلام کی راہ سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی, حسن صورت بھی, حسن سیرت بھی, کثرت اولاد بھی, کثرت اموال بھی. اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں عطا فرمائی. آپ کی ماشاءاللہ اولاد بھی بے شمار, مال و دولت اتنا تھا کہ زندگی میں نہیں آتا تھا. حسین و جمیل بھی تھے, کئی آپ کی ازواج محترمات تھیں. ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کریم کی طرف سے سونے کی چڑیوں کا بھی برسا بارش ہوا. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اپنی جھولی بھرنی شروع کر دی. تو رب نے کہا, اے ایوب, اچھا ابھی تیرا دل نہیں بھرا, میں نے بھی اتنی دولت دی ہے, ابھی تو سونا اکٹھا کر رہا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا, باری تعالیٰ, میں تیرا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں, میں تیری رحمتوں سے دیر میں آج نہیں ہونا چاہتا. یہ تیری رحمت ہے, میں اس کو دوں گا, میں تیرا شکر ادا کروں گا. تو چونکہ دیکھیے کتنا پیارا طریقہ ہے یہ کہنے کا, اللہ کے اللہ مجھے اتنی خوش ہو گیا. ایک حقائق سنی ہے, اللہ جنت کی کرے, ہماری دادی اماں یہ اکثر بیان کیا کرتی تھی کہ اللہ کے ایک نبی کو اللہ جل مجد الکریم نے بے شمار رزق دیا تھا. تو سنبھالا نہیں جاتا تھا کہ ایک دن ارے کی باری تعالیٰ اس رزق کو تھوڑا سا کم کر دے. اتنا تو سنبھالا نہیں جاتا. جو اللہ نے ارشاد ہے, ایسا کرو کہ تم ایک اونٹ پر بیٹھو اور ایک باجرے کی روٹی پکا کر اس کو کھانا شروع کرو, کیونکہ باجرے کی روٹی بہت زیادہ بڑھتی ہے, ٹوٹتی ہے بہت جلدی. تو وہ بیٹھے اوپر, اپنی دامن کو پھیلا لیا, چادر بچھا لی اونٹ کے اوپر اور کھانا شروع کر دیا. ایک چھوٹا سا ٹکڑا لکما, بلکہ لکما تو بہت بڑا ہوتا ہے, چھوٹا سا ایک ٹکڑا اس روٹی سے بھر کر نیچے گر پڑا, ریت میں مل گیا. اب وہ اللہ کے بندے, اللہ کے نبی اترے نیچے اور وہاں سے اس ٹکڑے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. اب وہ نہیں مل رہا, ریت کے ذرے جتنا ہے ریت میں مل گیا. اب پاس ایک بستی تھی, وہ اللہ کے بندے بستی میں گئے, بستی سے ایک چھلنی جو تھی وہ لائے اور اس ریت کو چھاننا شروع کر دیا, اور چھان چھان کر بعد میں وہ ٹکڑا نکالا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کو کھایا. تو اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا, اے میرے بندے, دیکھ تو میرے دیے اور عزت کی اتنی قدر کرتا ہے, تو میں تیرے عزت میں اضافہ کیوں نہ کروں. آج ہم عزت کی بہت زیادہ یدنی کرتے ہیں, رزق اتنا ہم یعنی کوڑے کے ڈرموں میں پھینکتے ہیں, راستے میں پھینکتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ گھر سے پھاکا نہیں جاتا. رب کی رحمتوں کو جب اس طریقے سے ہم ان کی بیادبی کریں گے تو پھر رب کا رزق, رب کی رحمتیں کہاں سے آئیں گی. تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ یعنی سونے کی کٹیاں دیکھی تو بھر گیا آگے اور دامن بھر لیا. تو جب اللہ نے کہا, اے ایوب, میں نے تجھے اتنا رزق دیا ہے, اتنا مال و دولت دیا ہے, ابھی بھی تو لالچ کر رہا ہے, تو کہا باری تعالیٰ لالچ نہیں ہے, میں تیری رحمت سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا, باری تعالیٰ یہ تیری رحمت ہے اور میں اس کو جو ہے میں اس کو الحمدللہ نفع کر رہا ہوں. تو ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ جیسا بار بار سے میں آتا کہ حصوں نے سوال کیا, باری تعالیٰ تو نے ایوب کو اتنا دیا ہے تو ایوب یعنی تیرا ذکر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. اللہ نے کہا, اگر میں ایوب کو کچھ نہ دوں تب ایوب میرا شکر ہی کرے گا. تو آزمائش شروع ہوئی, بچے اولاد سو رہی تھی کہ میں مکان گرا, سارے کے سارے فوت ہو گئے, ہزاروں کی تعداد میں جو مویشی تھے سارے کے سارے مر گئے, ازواج محترمات جو تھی فوت ہو گئی, ایک زوجہ محترمہ رہ گئی. لیکن آج جب بھی کوئی بچہ فوت ہوتا, کوئی جانور فوت ہوتا, تو آپ کہتے کہ اللہ کی ہر چیز ہے, اللہ نے دی تھی جتنی دیر اس کا حکم میرے پاس رہی, اب اللہ لے گیا تو اللہ کا شکر. یعنی حتیٰ کہ اولیاء کا, انبیاء کا تو یہ طریقہ ہے نا, جان دے دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم تو ہمارا تو کوئی عزیز فوت ہو جائے تو ہم تو بس دنیا داری چھوڑ جاتے ہیں, سب کچھ بھول جاتے ہیں. ارے بھائی, اللہ کی بھی یہ چیز ہے, رب نے جتنی دیر چاہا رکھی اور جب چاہا تو اپنی امانت واپس لے گیا. اب اگر کوئی آدمی امانت رکھے اور امانت کے بعد وہ واپس مانگے تو آدمی پریشان ہو جائے, ارے بھائی کیوں, ارے اس کی امانت تھی, خوش دلی سے اس کو سپرد کرنی چاہیے, باری تعالیٰ تیری امانت ہے تو لے لے. اور ہم جیسے اس سے آنے پر خوش ہوئے جیسے اس کے جانے پر خوش ہوتے. حضرت سینا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں کہ آپ خطبہ جمعہ دے رہے تھے, کسی نے کہا حضرت آپ کا بچہ فوت ہو گیا, تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور پھر خطبہ دینا شروع کر دیا. جب بعد میں نماز پڑھائی اور جا کر دفن کیا بچے کو, تو کسی نے کہا حضرت آپ کے دل پر کوئی ملاز نہیں آیا, آپ کا بچہ فوت ہو گیا. تو کہا بھی میرا اس میں کیا تھا, اللہ نے جب دیا تھا میں نے کہا تھا باری تعالیٰ تیری امانت ہے, جتنی دیر میرے پاس رہے گی حفاظت کی کوشش کروں گا, اور جب تو مانگے گا تو خوش دلی سے تجھے واپس کر دوں گا. اللہ اکبر, اولیاء کرام کے کیسے حوصلے اور کیسے طریقے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر ایک بچہ تھا, بڑا خوبصورت چھوٹا سا بچہ تھا, ابو طلحہ کے خامد ہے, وہ گئے ہوئے تھے کہیں سفر میں, بچہ بیمار تھا. جب گھر واپس آئے کہ جس رات کو حضرت ابو طلحہ واپس آئے اس رات کو بچہ فوت ہو گیا. اب ام سلیم سوچتی ہیں کہ اتنے دنوں کے بعد میرا خامد گھر آ رہا ہے, پتہ نہیں کتنی پریشانی میں ہوگا, میں آتے ہی اس کو کہہ دوں کہ تیرا بچہ فوت ہو گیا تو بہت پریشان ہوگا. دیکھو نا عورتوں کے حوصلے, بیٹا بیمار ہو تو آج ماں کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے, لیکن بیٹا فوت ہو گیا, خامد گھر آیا, بیٹے کو کپڑے میں لپیٹا اور چار پائی کا لٹا دیا, اور خود خامن کے لیے زیب و زینت کی، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے. اب حضرت ابو طلحہ نے آ کر پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے؟ کہا اب اس کی ساری تکلیفیں ختم ہو گئی. جو مانا کہ اب اس کی ساری تکلیفیں ختم ہو گئی. رات گزاری، جب صبح ہوئی نا تو حضرت ابن سلیم کہتی ہیں مسلم شریف کے روز ہے، ابو طلحہ اگر کیا اپنی امانت رکھے، اگر وہ امانت واپس مانگنے آئے تو اس کو امانت واپس کرتے ہوئے غمگین ہونا چاہیے کہ خوش ہونا چاہیے؟ ابو طلحہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ امانت واپس ہو گئی، اس میں غم کرنے والی کون سی بات ہے؟ تو کہا اللہ نے جو بطور امانت ہمیں بیٹا دیا تھا نا، وہ رات کو فوت ہو گئی. اللہ ہو کر کتنا حوصلہ ہے، بکری کا بچہ فوت ہو جائے تو ہم اتنا حوصلہ نہیں کر سکتے. گھر میں کوئی یعنی کوئی جانور رکھا ہو وہ فوت ہو جائے، پرندہ کوئی رکھا ہو وہ فوت ہو جائے، تو ہمیں جتنا ہونا اللہ کی دلیوں نے صبر تھا، ہری رات خامد کے ساتھ گزاری ہے، گھر میں بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے اور صبح اٹھ کر بتا رہی ہیں. حضرت حسین ابو طلحہ بڑے پریشان ہوئے اور پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جی پیارے آقا، ام سلیم نے اس طریقے سے کہا مجھے تو پتا نہیں تھا، میں نے تو رات بیوی کے ہاں گزاری. تو پیارے آقا نے فرمایا اللہ جل مجل کریم ام سلیم کے اس خبر کے بدلے میں آج کی رات میں تمہیں برکت عطا فرمائے گا اور اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا. الحمد للہ پھر بیٹا پیدا ہوا. تو حضرت ایوب علیہ السلام پر جب اطلاع شروع ہوئی، جو بچہ بہت ہوتا، جو جانور فوت ہوتا، جو مویشی فوت ہوتا، اگر کوئی مال و دولت صحیح فنا ہوتا، خواب کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی چیز اچھی سے لے گئے. کرتے کرتے وہ مقام آیا کہ سوائے ایک روجہ مطہرہ سے کوئی چیز پاس نہ رہی، حتیٰ کہ پھر بھی آپ عبادت کرتے. وہ دن بھی آیا کہ حضرت سینا ایوب علیہ السلام بیمار پڑ گئے اور پورے جسم میں آب لے پڑ گئے. اب یہاں یہ ایک مسئلہ غور و فکر کرنے والا ہے اور بہت اہم چیز ہے. ہمارے کئی لوگ کہتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اجساد مبارکہ، اجسام مبارکہ ان چیزوں سے پاک، یہ نہیں ہو سکتا. لہذا بہت سارے لوگوں نے لکھا اور بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں تقریروں میں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں بھی کیڑے پڑ گئے اور ایک دن ایک کیڑا نیچے گرا تو آپ نے پکڑ کر اپنے جسم پہ رکھا اور کہا کھاؤ، تم کیوں پریشان ہوتے ہو، اللہ نے تجھے رزق دیا. ہم بھی اکرام کے جسم جو ہیں وہ کیڑے پڑنے سے پاک ہیں. اللہ جل مجل کریم نے ان کو یہ شان عظمت عطا فرمائی ہے کہ زمین ہر چیز کھا جاتی ہے لیکن انبیاء کے جسم کو گند نہیں پہنچاتی، بلکہ انبیاء تو انبیاء ہیں. حدیثوں میں آتا ہے وہ شخص جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، جو مسجد کی صفائی کرتا ہے، اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے، اس کی قبر سے کیڑے دور رہیں گے. تو انبیاء کے غلاموں کو مرنے کے بعد کیڑے تنگ نہیں کرتے. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہرہ حیات میں کیڑے کیسے پڑ سکتے ہیں؟ اس لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. انبیاء کا ادب اور احترام جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. کسی نبی کی طرف کبھی ایسی کسی چیز کی نسبت نہیں کرنی چاہیے کہ جو گستاخی کے زمرے میں آتی ہو. آپ کے جسم میں آب لے پڑ گئے، ہوا یہ کیا پھر بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں؟ آپ نے دعا مانگی باری تعالیٰ پورے جسم میں جو چاہے بیماری ڈال دے، میری زبان کو سلامت رکھنا، میں تیرا ذکر کرتا ہوں، میں تیرا نام لیتا رہوں. اللہ اکبر، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوا نہیں کہ باری تعالیٰ میں تیرا نبی ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں. روز روز مجھ پر یہ مصائب و علام آ رہے ہیں، ہم تھوڑا سا مسئلہ بنے تو اسی وقت گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں. نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی، روزے بھی رکھتے ہیں، کافروں پر تو بڑی عیاشیاں ہیں. تو کافروں پر اس لیے ہیں کہ ان کو صرف دنیا میں ملنا ہے. اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اس عزت مکھی کے پر برابر ہوتی تو میرے آقا نے فرمایا کسی کافر کو اس پانی کا گھونٹ بھی عطا نہ کیا جاتا. یہ دنیا اللہ کے سامنے مکھی کے پر برابر کی حیثیت نہیں رکھتی. یہ دنیا مردار ہے، جیسا بعض کتابوں میں لکھا، حدیثوں میں آیا، یہ دنیا مردار ہے، طالب اس کے کتے ہیں. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ آخرت کو چاہتے ہیں، وہ اللہ کو چاہتے ہیں. تو پھر ایک مرتبہ ایسا وقت شیطان آیا، حضرت سینا ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم جو تھے وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. شیطان آیا انسانی شکل میں اور کہا کہ تمہاری بیوی کدھر ہے؟ فرمایا وہ کہیں ہاں محنت مزدوری کرنے گئی ہے تو اللہ کی بندی رک کے لازماتی ہے اور مجھے لا کر کھلاتی ہے. اس کو پتا تمہاری شیطان نے معاذ اللہ اسد اللہ ظالم ہے نا, انبیاء کا گستاخ ہے, ازواج محترات کا گستاخ ہے, انبیاء کی ازواج کا گستاخ ہے, مومنوں کی ماؤں کا گستاخ ہے. اس نے کہا تمہیں پتا ہے کہ کہاں جاتی ہے؟ کہاں کہیں کام کرنے جاتی ہے. کہا نہیں معاذ اللہ اسد اللہ, وہ تو بدفیلی کرتی ہے, تجھے پتہ ہی نہیں ہے. اور اچھا اگر آج آئے گی تو دیکھنا اس کے سر کے بالوں کی طرف. تو ہوا یہ قدرت خدا بندی کہ ادھر حضرت سیدہ رحمت, رحمت بی بی اس کا نام تھا, رحمہ زوجہ مکرمہ کا, تو اب جہاں وہ کام کر رہے ہیں شیطان نے اس شخص کو برگلایا اور کہا کہ اس کو کہو آج مزدوری سب تجھے دوں گا جب تم اپنے سر کے کچھ بال جو ہو وہ کاٹ دو. اب اس نے کہا میں تو بال نہیں کاٹوں گی, آج تو فیشن سے کاٹے جا رہے ہیں, آج تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بال اپنے کاٹ کے اور کٹواتی نہیں, معاذ اللہ سہلا غیر مردوں سے ہیں, ان کے ہاتھوں سے ہیں. تم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اور جب اس نے یہ کہا کہ دیکھو میں تجھے کچھ نہیں دوں گا, کتنے دن ہو گیا حضرت علی نے کچھ کھایا نہیں ہے, تم لے جاؤ گی تو کھائے گا. تو اس نے حضرت سیدہ رحمہ نے جیسا بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے بالوں پہ کچھ چارج کر لکھ لیے. اب جب حضرت داؤد نے کہا, حضرت ایوب نے کہا اگر ایسا ہوا تو میں اس کو 100 درے ماروں گا. حضرت ایوب نے قسم کھا لی کہ اگر ایسا ہوا تو میں اپنی بیوی کو 100 درے ماروں گا. جب واپس آئی تو دیکھا کہ بال تو واقعی کٹے ہوئے ہیں, تو اب 100 درے مارنے چاہیے. لیکن جب حقیقت کے حال معلوم ہوئی, جب انہوں نے ساری چیزیں بتائی تو اب 100 درے مارنے نہیں چاہیے, تو وہ قسم کھا چکے. اب اللہ جل مجد الکریم نے ایک ہیلا پیش کیا, اور ہیلا یہ کیا, آج کل لوگ ہیلوں کے بڑے خلاف ہیں, تو کہا اگر ہیلا پیش کریں کہیں ہیلا بتائیں تو لوگ معاذ اللہ سر گمرائی کے پٹرے آج کل دیتے ہیں. لیکن اللہ نے قرآن اپنے انبیاء کو ہیلے سکھائے, جیسے حضرت سیدہ سارا کو ہیلا سکھایا, اس کے بارے میں نے کئی مرتبہ بیان کیا. تو انہوں نے کہا میں حضرت حاضرہ کا چہرہ بدل دوں گی, زخمی کر کے چہرہ تبدیل کر دوں گی. اللہ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ ان کے ناک اور کانوں میں سوراخ کر دو. سوراخ کر دی, عورت کی زینت بن گئی. اب یہاں یہ مسئلہ ہوا کہ میں 100 درے ماروں گا, تو اب اللہ جل جلالہ مجدور کے لیے کہا کہ جھاڑو دو جس میں 100 تنکے ہیں, اور وہ جھاڑو پکڑ کر حضرت رحمہ جو ہیں ان کے جسم کو لگا دو, تمہاری قسم پوری ہو جائے گی اور حضرت رحمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بچ جائیں گی. تو یہ اللہ جل جلالہ کریم نے ایک ہیلا بیان کیا, تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک جھاڑو لیا جس میں 100 تنکے تھے اور وہ حضرت سیدہ رحمہ کے جسم کو لگا دیا, آپ کی قسم پوری ہو گئی. اب اس وقت جب شیطان نے یہ سب کچھ کیا تو حضرت ایوب علیہ السلام اب اللہ کے حضور پکارنے لگے. انہوں نے کبھی دعا بھی نہیں کی, انہوں نے کہا میرا رب یہ سالت میں رکھتا ہے مجھے. لیکن جب ان کی غیرت پہ شیطان ظالم نے حملہ کر دیا, کیونکہ انبیاء تو سب سے بڑے با غیرت ہوتے ہیں, مومن تو با غیرت ہے, بے غیرت تو نہیں ہوتا نا, تو جب شیطان نے ان کی غیرت پر حملہ کیا تو اب حضرت ایوب علیہ السلام پکارے, وایوب اذ نادى ربہ. اب جا یاد کرو جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا, انی مسانی الضر, باری تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچی, وانت ارحم الراحمین, تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے, میری عزت نفس کو آج مجروح کر دیا گیا, میری زوجہ مطہرہ پر الزام لگا دیا گیا, باری تعالیٰ میرا سب سے چلا گیا, میں نے کچھ نہیں کہا, لیکن آج میری زوجہ مطہرہ پر الزام لگا, باری تعالیٰ آج میں تیرے سامنے اپنی شکایت پیش کرتا ہوں, اپنے غم کی کہانی سناتا ہوں. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ پر الزام لگے تو وہ رب کے حضور روتے ہیں, گزارش کرتے ہیں اگر سیدہ عائشہ پر الزام لگے, اگر سیدہ میمونہ کو برا کہا جائے, اگر سیدہ یعنی سیدہ ام حبیبہ, سیدہ زینب, سیدہ حفصہ کو برا کہے, آج کے ظالم کے شیعہ لوگ ہیں, تو کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوگی؟ وہ تو ایک تھی, یہاں تو کئی ادواج محترات ہیں جن پر ظالم لوگ جو ہیں. فکشفنا ما بہ من ضر, اور ہم نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا. تکلیف رکھے ہوئے ہیں تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا چلتے پھرتے رہیں گے، پورا جسم رکھنی، ایک زبان صرف سلامت، تو اللہ نے کہا آپ نے یہ بھی زمین پر مارا، حضرت سینا ایوب علیہ السلام نے بھی زمین پر ماری، وہاں سے ایک صاف شفاف پانی کا چشمہ نکلا، وہاں اس نے غسل کرے، حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا، پورے کے پورے جسم کے ناک، پورے کے پورے جسم کے زخم جو تھے وہ درست ہو گئے، 40 قدم آپ چلے، پھر کہا ایڑی مارو، پھر ایڑی ماری گئی، پھر چشمہ نکلا، کہا اس کو پیو، پیا تو جو اندر کی ساری بیماریاں تھی وہ بھی دور ہو گئی، تو اللہ کہتا ہے فکشفنا ما به من ضر، ہم نے اس کی وہ تکلیف جو تھی دور کر دی، وآتیناہ اہلہ و اہلہ و مثلہ، ہم نے اس کو اس کے گھر والے و مثلہ ما ان کے ساتھ اتنے اور عطا فرما دی۔ اب اللہ جل مجد الکریم نے روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے سارے جتنے اولاد فوت ہو چکی تھی سب کو زندہ کر دیا، جتنے سال تک حضرت ایوب علیہ السلام اور رسول جو تھے وہ بیمار رہے، فوت ہو گئے سارے رشتے دار عزیز و اقربا، اب زندہ کر دیے گئے، رب کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، ہم نے اس کے اہل والوں کو ہم نے اس کے اہل والے اس کو عطا کر دی، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُ، اور ان کے ساتھ اتنے اور، جتنا مال پہلے تھا دگنا کر دیا، جتنے بچے پہلے تھے اللہ نے اور پیدا کر کے دگنے کر دیے، اور ان مرنے والوں کو زندہ کر دیا، شہداء کو زندہ کر دیا۔ ارے دیکھیے قرآن کی یہ آیت ہے، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو وہ واپس کیے اور اتنے اور دے دیے۔ اگر آج کوئی کہہ دے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈوبا ہوا بیڑا کرایا تو لوگ ہزاروں قسم کے اعتراض کرتے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہوگا، وہ 12 سال کے بعد کیسے زندہ ہو گئے ہوں گے، اور جو ان کے پیچھے تھے ان کی بیویوں نے شادیاں کر، لوگ بڑی عجیب و غریب قسم سے گندے ذہنوں سے گندے گندے خیالات اور گندے منہوں سے گندی گندی باتیں نکالتے ہیں اولیاء کرام کے بارے میں۔ جب رب کہتا ہے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ و تسلیم کے جو جتنے عزیز و اقربا فوت ہوئے تھے، اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو واپس عطا کر دیے، بلکہ اتنے اور بھی عطا کیے، تو اگر وہ کئی سالوں کے بعد زندہ ہو سکتے ہیں، زندہ ادھر بھی اللہ ہی کرنے والا، ادھر بھی اللہ ہی کرنے والا، ادھر حضرت ایوب کی دعا سے ہو رہے ہیں اور ادھر حضرت غوث اعظم کی دعا سے ہو رہے ہیں، وہ نبی کا معجزہ ہے، یہ ولی کی کرامت ہے، اگر اس نے کوئی کفر و شرک نہیں کیا، اس میں بھی میرے بھائی کیا کفر و شرک ہو سکتا ہے، یہ ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو نبی کے لیے معجزہ ہو سکتا ہے وہ ولی کے لیے بطور کرامت ہو سکتی ہے، اور پھر الحمدللہ یہ غوث اعظم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ولی ہیں، یہ بنی اسرائیل کے ولی نہیں ہیں، اور پھر ولیوں کے سردار ہیں غوث اعظم، در میں آنے اولیاء، کیوں محمد در میں آنے انبیاء، کہ غوث اعظم ولیوں میں ایسی شان رکھتے ہیں جیسے نبیوں میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شان رکھتے ہیں، تو اللہ جل مجد الکریم نے ان کو یہ شانے عطا کی ہے تو کہا ہم نے اس کو ان کا اہل واپس کر دیے، وہ مثل ہم ما ہم رحمت من عندنا، یہ ہماری رحمت ہے، اگر پہلے جو 100 تھے تو ہم 200 کر دیے، اگر پہلے جانور 1000 تھے تو ہم نے 2000 کر دیے، جو اللہ کے لیے اس دنیا میں صبر کرتا ہے، آج صبر ایوب مشہور ہے، کیوں مشہور ہے کہ آپ نے کبھی گلا نہیں کیا تھا، کبھی شکوا نہیں کیا تھا اپنے رنج و علم کا، اپنے مال و دولت چلے جانے کا، اپنی بیماری کا، اللہ جل مجد الکریم کے حضور کبھی بات نہیں کی تھی، ہاں جس دن غیرت پر حرف آیا اس دن پکار اٹھے، کیوں کہ مومن بے غیرت نہیں ہوتا، ویسے وہ بھوک برداشت کر لیتا ہے، وہ پیاس برداشت کر لیتا ہے، وہ غریبی برداشت کر لیتا ہے، بیماری برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنی غیرت پر الزام لگے تو یہ برداشت نہیں کرتا۔ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ آج انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے عزیز و اقربا پر الزام لگاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اگر معاذ اللہ استغفر اللہ یہ اسی طریقے سے رہے اور اسی طریقے سے مر گئے تو یقیناً قیامت کے روز میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں گے، یہ میری بیویوں کو برا کہتے تھے، یہ اجواز محترات پر الزام لگایا کرتے تھے، اگر حضرت ایوب فوراً پکار اٹھتے ہیں تو میرے آقا تو خود رب نے کہا محبوب تیری عائشہ پر الزام لگا، تو خاموش رہ، میں جواب دینے والا ہوں، تو جب رب خود جواب دے رہا ہے تو ظالموں نے رب کے جواب کو بھی قبول نہ کیا تو قیامت کو رب کی کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے انبیاء کی ازواج پر یا امہات پر یا ان کی ماؤں پر الزام لگے. حضرت مریم پر الزام لگا, حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر الزام لگا, حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی ایک چھوٹے سے بچے نے دی, حضرت جرائیل پر الزام لگا, ایک اسی دن جو بچہ پیدا ہوا اس نے گواہی دی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا تو ماں کے پیٹ میں بچے کی طرف ہاتھ نے اشارہ کیا تھا, پیٹ سے بچہ بول کر بولا کہ میں ان کا یعنی نطفہ اور ان کا بیٹا نہیں ہوں. تو جب اسی طریقے سے حضرت مریم پر لگا تو حضرت یوسف نے گواہی دی, لیکن جب سیدہ عائشہ پر الزام لگا تو اللہ نے خود گواہی دی ہے. تو اس لیے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج محترات پر الزام تراشی جو ہے وہ قطعا نہیں کرنی چاہیے. کہا رحمت نہیں دینا, یہ اپنی طرف سے ہماری رحمت ہے. بس ذکر للعابدین, اور بندگی والوں کے لیے عابد گزاروں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے جو اس بادشاہ کے بلاؤں پر صبر کرنے اور اس کے ثواب عظیم سے باخبر ہوں اور صبر کریں اور ثواب پائیں. صبر بہت بڑا ہے. ہاں کہہ دینا تو ایسے آسان ہے, فرمایا یہ ہے بڑا مشکل. صبر کہہ دینا, صبر کرو گا کہہ دینا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, دیکھو صبر تو سو کہ جب تکلیف ہو کے بعد میں تو صبر آ ہی جاتے ہیں, اپنے آپ آتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جنتوں کی جیل سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک عورت ایک قبر کے سامنے کھڑی ہو رہی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بندی صبر کر, عورت نے پہچانا نہیں آقا کو. تو عورت کہتی ہے مجھے کہنے والے اگر تجھے یہ صدمہ پہنچا تو میں دیکھتی ہوں کیسے صبر کرتا ہے. آقا کریم چلے گئے, کسی نے کہا اس عورت کو کہ اللہ کی بندی تو نے پہچانا نہیں اللہ کے نبی. اب وہ پریشان ہوئی, دوڑتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئی, ہر کی پیارے آقا مجھے معاف کر دیجیے میں نے پہچانا نہیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا, صبر عند صدمۃ الاولی حکم قال صلی اللہ علیہ وسلم, صبر اس وقت ہے جب صدمہ پہنچے. بعد میں تو ہر کوئی صبر کرتا ہے, کیا کر لے گا, ہر نہیں کر تو کوئی سکتا نہیں, صبر کے سوا کیا ہے. مزہ تو تب ہے کہ جب زخم لگے اس وقت آدمی صبر کرے, جب صدمہ پہنچے اس وقت آدمی صبر کرے. تو کہا اس میں بذکر للعابدین, اللہ کے نیک بندوں کے لیے اس میں بہت سارا ذکر ہے, نصیحت ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ ان چیزوں کو پڑھیں اور صبر کیا کریں. خبر بہت بڑی اللہ جل مجل کریم کی رحمت ہے. جیسا غریب صحابہ مقصین صحابہ پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں, صحابہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں, ہم بھی حج کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, ہم بھی جہاد کرتے ہیں وہ بھی, لیکن بار اے محبوب وہ صدقہ کر کے ہم سے آگے گزر جاتے ہیں, ہمارے پاس ان کے لیے کچھ نہیں, تو ہمارے اس میں قصور بھی رہی. تو میرے آقا نے کہا تم میں تمہیں ایک ایسا مر بتا دیتا ہوں جو کئی یعنی پہاڑ صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہو جائے. کیا آپ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں, اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وعلی کل شیء قدیر پڑھ کے 100 کی تسبیح پوری کر لیا کریں. تو یہ کئی صدقوں سے دیکھا ہے. اور چند دن کے بعد پھر وہی صاحب آ گئے, یا رسول اللہ آپ نے ہمیں عمل بتایا تھا ہم وہ عمل کرتے تھے, تو اب وہ نیر صاحب آ کو بھی پتہ چل گیا وہ بھی کرنے لگے ہیں, تو اب وہ ہم سے پھر آگے گزر جائیں گے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو, صبر سے بڑھ کر کوئی وظیفہ اور کوئی نیکی نہیں. بس صحیح ہوگی صبر و صلاح, کوئی تکلیف پہنچے تو صبر اور نماز سے مدد چاہو, ان اللہ صابر, بے شک اللہ جل مجل کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو کہا یہ ایوب علیہ السلام صابر ایوب کا قصہ بیان اس لیے کیا کہ تم سب لوگ صابر بن جاؤ, اللہ کے امتحانوں کے تکلیفوں کے صبر کیا کرو, اللہ صبر کے بدلے تمہیں جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہر چیز دگنا کر کے دی تمہیں بھی دگنی کر کے عطا کرے گا. دعا کیجیے اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے, ہم بھی اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین, جن انشاءاللہ ایک ناشک ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ صادق جو ہے وہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا.